Gdy wszystko irytuje, nie pytaj mnie jak się czuję. Ciężkie oczy, bo świat mi zamyka siłą wizję. Chcę, żebym ślepy przestał myśleć. Wiesz, ilu ludzi gubi sens w takiej frustracji. Ilu ludzi wie, że dawno prześcignął czas. Ich to słowa gorzkie, cierpkie jak cytryna. Świecie, nie bój się łez, przecież wiesz, że łza oczyszcza. W takich dniach życia zaczynam po zmroku. Setki stron, bo spokój znajduję za pomocą wzroku. W zdaniach, które tworzą jedną strukturę. Organizm, który żyje nas, mając za nic. Inny świat zamknięty między okładkami. Znaki, które stają się znaczeniami. A ja ślinię palce i przeglądam. Włączam oczy i pochłaniam. Litery, kropki, znaki, zapytania. Miller daje zapach tanich perfum, francuskich dziwek. Schulz, ukojenie nerwów, aromat kawy w półśnie, w ranki leniwe. Z Bukowskim się łajdacze i zawsze kończę marnie. Z Dygatem odwiedzam warszawskie kawiarnie. W powietrzu czuć cynamon i emocje. Piję herbatę, siedzę na oknie i czytam książkę. Bukłaj de Voltaire, chodzę z Raspailem. Mówi mi, czym jest piękno. Blake pomaga odnaleźć w sobie dziecko. Mieszkam z literami, to wierny kompan w zgiełku. Randka z myślami, z herbatą na fotelu. Zrozum, czasem trzeba jakoś uciec z tego globu. Pulchny Buck Mulligan wynurzył się z wylotu schodów. A za nim cała masa innych kartek i ludzi z tych kartek. Wyobraźnia pozwala na nich patrzeć dziś inaczej. Sam wkręcam kartkę w maszynę. Martwe litery, my nadajemy im życie. Uwolnij ich, uwolnij, otwórz ten karcek. Dobisz ich w pary, daj przepłynąć na arce. Niech przepłyną przez ciebie, bo to ty, kiedy czytasz, znasz ich najlepiej. Dopełnij prototyp, gdy przerzucisz okładkę. Daj wygląd, charakter za ojca i matkę. I poczuj tę moc, pijąc boski wywar. Bo najpierw ty, potem tekst ożywa. Mogę siedzieć trzeźwy albo wcięty jak akapit, czytając rzeźbi tamten świat z liter, żeby móc się zagapić, odnaleźć treści jawne i ukryte, gdy muszę się postarać. Wymiana intymnie, ja tobie i ty mnie. Gdy podniosła się kotara, zanim zapukasz, zastanów się, czy chcesz, bo ucierpisz. Uważaj, nauka ma badaczy, a życie ma pisarza. To niby tylko kartki i zlepek tektur, a kryją sobie wkład największych intelektów. Choć niektórzy z nich powinni nosić kaftan. Stąd wrażenie, że pod tobą zamiast fotela jest huśtawka. To jedyni mówią prawdę spraw. W ciemności na ogień leją naftę, kiedy inni chcą położyć na ten ogień płaszcz. Miller daje zapach tanich perfum, francuskich dziwek. Szuc, ukojenie nerwów, aromat kawy w półśnie, w ranki leniwe. Z Bukowskim się łajdacze i zawsze kończę marnie. Z Dygatem odwiedzam warszawskie kawiarnie. W powietrzu czuć cynamon i emocje. Piję herbatę, siedzę na oknie i czytam książkę. Bukłaj de Voltaire, chodzę z Raspailem. Mówi mi, czym jest piękno. Blake pomaga odnaleźć w sobie dziecko.